Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ռոմելա Պետրոսյանն է։ Այսօր հայարաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Սարգսի տոնը։ Սրբի անունը կրող եկեղեցիներում առավոտյան մատուցվել է տոնական պատարակ։ Հավարդ պատարակի կատարվել է երիտասարդների օրհնության կարգ։ Դարձը շնորհավորում է բոլոր երիտասարդներին, մաղթում սեր և երջանկություն։ Բարեկամներիս կորվա եթերաժամին հայարաքելական եկեղեցու Արագածոտնի թեմի Մուղնիի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Գարեգին քահանա Արսենյանի հետ հարցազրույցում կշարունակենք պսակի և պսակադրության թեման։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի ձեզ։ Տեր Հայր, զույգերը գալիս են եկեղեցու, մտնում են եկեղեցու բակ, բարեկամներով, հարազատներով, դա ի վերջո ուրախություն է մեծագույն այդ ընտանիքում, ծնողները իրենց ավակներին արժանացնում են այդ խորհրդին, և եկեղեցու բակում ցանում են բրինձ, կոնֆետներ, ընկույզ, նաև ժողովրդական այսպիսի սովորություններ կան, որքանով է եկեղեցին կողմ դրան, արդյոք բրինձի ցանումը իմաստ ունի եկեղեցու բակում։ Քիչ առաջ շատ լավ բառ օգտագործեցիք ինքնագործ նաեթիամբ են զբաղվում։ Ինձ համար անձնապես այդպիսի բաներ ընդունել չեն։ Առաջերտին աղտոտում ենք եկեղեցու տարածքը։ Դա առատության խորհուրդ է, այսպես է մեկնաբանում, բայց ամենաառատ օրհնությունն է, Աստծո օրհնությունն է։ Եվ տեղեր կան բրինձ են ցանում, տեղեր կան կոնֆետ են աչուձախ ծրում, բաժանում, ամենտեղ մի բան են անում, բայց կան նաև արարողություններ, որ այդ ամենին ձեռք են մնում։ Այսինքն, եթե իրենք բրինձ չեն ցանում, վարդի թերթիկներ չեն ցանում, ուրա չեն գոռում, իրենք չեն ցանկանում իրենց զույգերին ամենայն բարը, անշուշտ ցանկանում են։ Ես վստահ եմ, որ տարիների ընթացքում դրանք էլ դուրս կգա։ Կամաց-կամաց այդ զարգացման փուլերը կբերի նրան, որ մարդիկ վերջնականապես կգիտակցեն, որ Աստծո օրհնությունն է ամենակարևորը։ Հենց դրա համար են գալիս։ Անշուշտ, անշուշտ, տարին տարվա վրա, օրը օրվա վրա զգալի է, որ եթե կար ժամանակ, որ մարդիկ մասնակցում էին պսակադրության, ուղղակի եկել ենք էլի, այստեղ վերջացնենք, գնանք, հասնենք զալուտենք։ Մոդայի համար։ Մոդայի, հա, որ չգայ կնեղանար բարեկամս։ Հիմա արարողությունների ընթացքում գրեթե 80-90% արարողություն են կատարյալ լրություն է եկեղեցին։ Գիտակցում են, լսում է աղոթքը, ինքը աղոթքը լսում է։ Մենք է շատ հաճախ աղոթները աշխարհաբար ենք ընթերցում, որպիսի մարդիկ հասկանա, թե ինչ է պսակը։ Այսինքն, սա ամուսին կին, տղամարդկին այդ միությունը չէ, սա ուրիշ խորհուրդ է, սա սուրբ է, սա նվիրական է։ Տեր Հայր, բացի այն, որ այսօր արդեն կամաց-կամաց մարդիկ սկսում են գիտակցել, որ պետք է նաև նշանի մատանիները օրհնել, մեր եկեղեցին ունի նաև միջև նշանը դարձյալ գեղեցիկ կարգ, հարարողություն, որը կոչվում է հալավորնեք։ Կան զույգեր, որոնք հետևում են եկեղեցու բուն կարգին, հին կարգին, հալավորնեք, նշանդրեք, որովհետև ես ինքս պատահաբար ականատես եմ եղել մի դեպքի, երբ որ մի երիտասարդ աղջիկ եկել էր եկեղեցի, երկու բաժակ ձեռքին, դրանք սիրուն ժապավեններով, զարդերով, փոքր զարդարած, այսպես սիրուն, շատ սիրուն բաժակներ են, և ասում էր Տեր քահանա, Տեր քահանա, նույնիսկ Տեր Հայր կամ Հայր Սուրբ չէր ասում, այլ Տեր քահանա, ես պիտի նշանվեմ, խնդրում եմ օրհնեք այս բաժակները։ Քահանան փորձում էր բացատրել. Աղջիկ ջան, երիտասարդ ջան, բաժակները չէ, որ մենք օրհնում ենք, գոնե նշանի մատանիները բերեիք, գոնե նվերները բերեիք։ Աղջիկը անդադ համառություն էր ցուցաբերում, եւ քահանան նորից ու նորից բացատրեց։ Ի վերջո աղջիկ ասաց. Գնամ, փեսացուի հետ կգամ, մեր նվերները կբերենք եւ կօրհնենք։ Ուզում եմ ասել, կա կամաց-կամաց անդրադարձը, վերադարձը դեպի նշանդրեքը եւ նաեւ հալավորնեքը, որովհետեւ իսկապես օրհնությամբ պետք է սկսել այս նոր կառույցի սկիզբը։ Իմ փորձառության մեջ քանական ծառայության ընթացքում շատ մեծ չեն նման արարողություններ, որ ես կատարել եմ, բայց նոր ձեռնադրված երևի շուրջ 2 տարվա քահանա է, երբ որ առիթ ունեցա ու ցնցված է այդ օրը, երբ որ մարդիկ հրավիրեցին, գնացին հալավ օրհնեք կատարեցինք, տանը սկսած իրենց զգեստներից, ամեն ինչ աստծօրդությամբ եղավ, դա կատարվում էր ոչ թե զուտ նկարահանման համար, այլ սրտաբուխ էր, հրաշալի էր այդ օրը, ես էլ նոր քահանա, կատարեցինք հալավի օրդության կարգը, այնուհետև եկան եկեղեցի, իրենց սուրբ ծակադրությունը կատարեցինք եւ տարիներ շարունակ կապ կար այդ մարդկանց հետ, բայց տեղափոխվեցին, հայրենիքից հեռու են բնակվում եւ Հայաստան գալով այցելում են տեսակցության զրույցի եւ լավ բարեկամներ են դարձել։ Ես կարծում եմ, որ կամաց հնարավոր է, որ այդ մեր ավանդական արարողակարգը վերականգնվի։ Մենք էլ իբրև եկեղեցականներ այս առումով անելիք ունենք, պետք է բացատրենք մարդկանց։ Քարոզենք, սովորեցնենք, որ այսպիսի արարողություններ էլ կան։ Թեկուզ եւ պսակի ժամանակ հուշիչ տարբերակով պետք է ասվել, որ սիրելի երիտասարդներ, լավ կլիներ, որ նաեւ դա արդեն դաս է չամուսնացածների համար։ Ամեն մի առիթը պետք է ճիշտ օգտագործել եւ քարոզել դաստիարակել սովորեցնել։ Ի վերջո այդ առաքելությունը մեզ է տրված, որպեսզի կարողանանք սովորեցնել երիտասարդներին դաստիարակել, որ կա նաեւ այսպիսի կարգ։ Հետաքրքրական է, եղել են առիթներ, որ բացատրելիս մարդիկ ապշել, զարմացել են։ Մի հետաքրքիր բան պատմեմ, որ պսակադրության հետ կապ չունի, շատ հաճախ եկեղեցում մարդիկ մոտենում են, ասում են՝ «Տեր հայր, մեքենա եմ առել, բանալին կորտնես»։ Մարդ այդպես է հասկանում, բայց դու երբ որ իրեն բացատրում ես, քեզ պետք է օրտեմ, սա երկաթ է, դու պետք է ղեկավարես, եթե աստծո օրտությունը քեզից վերցվեց, չես կարողանալ ղեկավարել, եւ մի փորձանք։ Երբ որ բացատրում ես, մարդը հասկանում է, այսինքն մարդն ամենակարևորը, մարդու գիտակցությունը, մարդը ինքը պետք է հասկանա, ինչի է գնում։ Նույնը մկրտությունը, արարողությունները, երբ որ մարդկանց բացատրում ես, մկրտությունը զուտ խորուրդ չի, որ գիտես, երեխաները մեծացեն, տանեն կնքեն։ 20 տարի երեխայի պահի Աստված քեզ հնարավորություն է տալիս զգեստ առնելու, ուսման տալու հաստատ, բայց հոգու փրկության մասին ո՞վ պետք է մտածի։ Մարդը մկրությամբ է քրիստոնյա դառնում, դա պետք է մտածես, եկեղեցի տանելով զավակիտ աստծօրդությունը ստանալու համար, դա պետք է ամենակարևորն ու առաջնայինը լինի։ Ամեն ինչը գիտենք, որ փորձության արդյունքը չէ, մենք միշտ փորձյունների ենք հանդիպում, բայց Սուրբ Գիրքը շատ կարևոր պատգամ ունի, աղոթեցեք, որ փորձյան մեջ չգնի։ Եվ շատ հաճախ մարդիկ դիմում են, մարդիկ գայս են եկեղեցի այն ժամանակ, երբ որ էլ տեղ չի մնացել գնալու, երբ որ էլ բուժող բժիշկ չկա կամ չգիտեմ, շատ ծանր մի ինչ-որ մի բան են ասել, գալիս են այստեղ, մի փոքրիկ աղոթքից Աստված օգնում, հրաշքա կատարում, մարդկանց բուժում է։ Տեր հայր, դա ողջունելի է, որովհետև այսօր հաճախ ենք տեսնում, երբ մարդ նոր տան հիմք է գցում, անպայման քահանա է հրավիրում, որպեսզի հիմքերը օրհնի, եւ այո, եւ դա Աստվածաշնչում գրված է, եթե չեն պահում հրեշտակները քաղաքը, ոչինչ չեն կարողանել։ Նորակերտ բնակության տան կարգի աղոթքն է, որ մենք նորակերտ բնակության տան կարգ կատարելուց այդ աղոթքը կատարում։ Այս օրհնության կարգի կարևորությունը արդեն տարածվում է, տարածվել է, ու փառք Աստծո, որ դա այդպես է։ Տեր հայր, Դվինի 5-րդ ժողովի համաձայն պսակը կատարվում է միայն եկեղեցում, եկեղեցուց դուրս այն անվավեր է դիտվում, այդպես է այսօր նաև։ Անշուշտ։ Ուրիշ որևէ տեղ, որևէ պարագայում կարծում եմ անհնարին է, այո։ Ես չեմ կարող ընդհանուր դիրքորոշում ասել եւ ասել այդպիսի դեպք կա թե չկա, ես իբրև անհատ, իբրև հայ եկեղեցու հետևորդ, սուրբ ծակադրության, սուրբ մկրտությունն էլ հիմա բացառությունը կասեմ, միայն հորդորում եմ, խորհուրդ եմ տալիս եւ կատարում եմ եկեղեցում։ Սուրբ մկրտությունը միայն կարելի է այն ժամանակ տանը կատարել, երբ որ ծայրահեղ ծանր վիճակ է, մահամերձ է, եկեղեցի տեղափոխելու հնարավորություն չկա։ Ասեմ ինչի համար, շատ պարզ ասում է, եթե 2 կամ 3 հոգի իմանով հավաքեն, ես այնտեղ եմ նրանց մեջ, Աստված ամեն տեղ է, ամեն ուր է, այստեղ է, բայց Աստված նյութական սրահներ չի իշնում, Աստված եկեղեցու մեջ իշնում, եկեղեցու մեջ է, որ մարդու և Աստծու այդ հաշտությունը կատարվում է։ Ես չեմ կատարել, չեմ կատարի ու կհորդորեմ, որ նույնիսկ մարդիկ իրենք այդ հարցով չդիմեն։ Տեր հայր, ամուսնությունը պսակը կատարվում է ողջախոհության հիմքի վրա։ Մի փոքր բացատրենք մեր ունկնդիրներին, ինչ է ողջախոհությունը եւ ինչին է հակադրվում, ինչ է բղջախոհությունը, որպեսզի մեր նորապսակները նաեւ անպայման հաշվի առնեն դա, որ սրբությունն է ամենամեծ, ամենակարևոր հիմքը ամուսնության համար։ շատ հաճախ մեր օրերում սակադրություններ կատարում են այդ ընտրության, աղջիկ եւ տղայի ընտրության հարցը, երբեմն ծնողների ուղղորդմամբ է լինում, երբեմն բարեկամի, երբեմն շահադիտական իմաստներով միջնորդներ են լինում, որը անընդունելի է, անընդունելի։ Ես խոսքի սկզբում ասեցի, չէ, որ երկու տարբեր ընտանիքներում ծնված մարդիկ հավաքվում են, ի վերջո Աստված օրտում է ընտանիքի ամուսնության բուն օրենքը ո՞րն է։ Բնական սերը, բնական սերը, երբ որ Աստծո ստեղծածը մարդը կարողանում է սիրել իրենից կամ առավելին կամ պակասին, իրեն նման մեկին, եւ այստեղ այս սիրո հիմքումը, ողջամիտ սիրո հիմքում պետք է լինի, որովհետեւ եթե սեր չլինի ընտանիքում, կձանձրանան իրարից, անելիք չեն ունենա, ասելիք չեն ունենա, չեն կարող արարել։ Ի վերջո ընտանիքը ինչի կամաց-կամաց է ստեղծվում ընտանիքը։ Այսօր էլ շատ հաճախ բոլորս մեր շրջապատում տեսած կլինենք, երջանիկ չեն այն զույգերը, ովքեր ամուսնանալով իրենց ծնողները ամեն ինչ տալիս են իրենց, իրենք ոչ մի բան ստեղծելու առիթ ու հնարավորություն չեն ունենում, շուտ էլ այդ ընտանիքը քայքայվում է, կործանվում է, որովհետև իրենք ոչ մի բանի համար չեն քրտնում, ոչ մի բանի համար չեն տանջում, բայց երանելի է այն ընտանիքը, որ կամաց կամաց, սանդուղ կար սանդուղ, բարձրանալով իր տունն է ստեղծում, իր զավակի համար հաց է վաստակում, դա է համով, դա է քաղցր, դա է ընդունել, եւ կամաց կամաց այրուկին ավելի միանալով, ամրանալով, այդտեղ որ մեկ մարմին են դառնում, որտեղ դժվարությունները նույնպես մերձեցնում են մարդկանց, անշուշտ մերձեցնում են։ Գիտեք, սակադրության ամեն մի աղոթքը մի մարգարիտ է, անարատ վարքով, անարատ կարքով, կյանքով, պատգամ է, ամեն մի բառը, ամեն մի աղոթքը պատգամ է, ոնց պետք է ապրես։ Դե իր հայր չնայած ասում ենք, որ Աստծո միացրածը թողում մարդը չբաժանի, այդուհանդերձ ցավոք սրտի մեր կյանքում նաև լինում են այդպիսի դեպքեր, եւ եկեղեցին թույլատրում է, կան դեպքեր, երբ եկեղեցին թույլատրում է, որ իսկապես բաժանվեն մարդիկ, բնականաբար դա պետք է լինի քահանայի թողտվությամբ կամ կաթողիկոսի, կան դեպքեր, երբ կինը կամ ամուսինը 7 տարի անհետացել է, խելագարվել է, մահացել է, նման դեպքերում մարդուն թույլատրվում է նորից ամուսնանալ կամ կնոջը։ Եկեք անդրադառնանք այս դեպքերին, այս բացառություններին, թե երբ կարելի է մարդը ամուսնալուծվի եւ նորից, այսինքն հարցը այսպիսին է, ամուսնությունը կրկնելի է, երկրորդ անգամ թույլատրվում է եկեղեցու ամուսնանալ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասեց, անդրադառնալով մովսական օրենքով, որ մի պարզ թղթով ապարզանի, հնարավոր էր կնոջ հարսակեն, ինքը հաստատեց խորհուրդը ասելով, որ եթե լուրջ պատճառ չկա, պորնոկության պատճառ չկա, մարդը թող չարսակի իր կնոջ, որովհետև այդ ճանապարհով ինքը պորնոկության է ուղղորդում, մղում է անառակության։ Անշուշտ դեպքեր կան, եկեղեցին չի բաժանում, եկեղեցին սակադրության վկայական վավերագիր հաստատման թուղթ տալիս է, որ եկեղեցին սակել է այսինչ պարտքան, բայց ազատման թուղթ, որ իրենք ազատ են, բաժանված են, այդպիսի որևէ թուղթ չկա, եւ մենք իբրև պարս քահանաներ, տիրոջ ծառաներ առիթ ունեցել ենք, երբ որ մարդիկ եկել են, անշուշտ իրենց դարդը լացել են, իրենց խնդիրը ներկայացրել են, որ անտանելի դժվարություններ կան, մենք այս պատճառներով ամուսնալուծվել ենք, ոնց անենք, որ Աստված մեզների, որովհետև խնդիրները այնպես են եղել, որ անհամատեղելի են եղել միասնական կարգը, ուղղորդել ենք ապաշխարության իրենց, գնացեք ապաշխարեք տիրոջ ողորմությունը, հայցեք, թող Աստված օրհնի ձեզ։ Ի վերջո եղել են այդպիսի դեպքեր, բայց որ մենք ողջունենք նման դեպքեր կամ մենք համապատասխան աղոթք կատարենք այդ առնչությամբ, այդպիսի է։ Բոլոր դեպքերում Մաշտոց Ծիսամատյանը ունի կանոն կուսի պսակին եւ կանոն երկրորդ պսակին, այսինքն սրանց տարբերությունները որոնք են ծիսակարգի մեջ, ինչ որ աղոթքը ավել կամ պակաս, ինչ որ շարական, գրեթե աղոթները նույնն են, ուղղակի այնտեղ կույս բառը չի օգտագործվում, այս օրիորդին, չէ, հարցման մեջ կա, մինչև կյանքիդ վերջ դեր ես այս օրիորդին, որ կինդ պետք է դառնա եւ հավատարմությամբ եղել են առիթներ, նաեւ որ ոչ կուսի պսակենք կատարել, այսինքն երկրորդ անգամ են մարդիկ ամուսնացել, ասուն մարդիկ, իրենց խնդիրներ ունենալով, սիրել պատգամի մեջ, ասում ենք, շարունակել սիրել, մի խոսքով մաշկոցում են։ Փոքր այսպես տարբերություն։ Այո, փոքր տարբերություններ կան, բայց շատ-շատ փոքր տոկոս է կազմում դա, ու փարկասով, ուրախալի տոկոս է կազմում։ Գիտեք, այդ պարագայում ես կարծում եմ, որ բացառենք, ասենք նման դեպքեր մեր հասարակության մեջ չկա, այդպես չի, բայց կարծում եմ, եւի մարդիկ ամաչում են, ավելի մարդիկ ամաչում են, գան ասեն, որ մենք բաժանվել ենք, գիտեք, մենք խնդիր ենք ունեցել, բաժանվել ենք, կարող է ապրում են բավարարվելով միայն քաղաքացիական այդ վավերացումով կամ իրենք իրենց մեջ գալով աստուօրդությունը խնդրելով։ Դա ինձ համար ուրախալի է, որ քիչ է մեր ժողովրդի մեջ երկրորդ պսակ կատարել է։ Այդ բաժանման խորհուրդը ինձ համար անընդունելի է, անընդունելի է։ Պետք է, գիտեք, էլի կրկնեմ, լեզու գտնեն էլի իրար հետ։ Չլուծվող հարցեր չկան այսօր։ Իրենք պետք է օրինակ դառնան իրենց զավակների համար։ Խոսքի միջոցով, խոսքը շատ կարևոր է։ Խոսքի միջոցով ամեն հարց, եւ ամենակարևորը, գիտեք, ներելն է։ Ներել պետք է։ Հանդուրժել։ Հանդուրժել, ներել։ Փոխադարձիչում ներան։ Անշուշտ, դրա արդյունքում է, որ ավելի ամրանում, ավելի ուժեղանում ու դառնում է քրիստոնեական, հայկական ավանդական ընտանիք։ Տեր հայր մի շատ կարևոր հարց եւս պսակի ընթացքում քահանան հարցնում է, թերևս գոնե ինձ համար ամենահանդիսավոր պահը. Տեր ես որդիակս եւ հնազանդ ես աղջիկս։ Այս հարցումները տարբեր կերպ են մեկնաբանվում։ Որոշ մարդիկ մտածում են, որ Տեր ես, հետո սեփականատիրոջ, ինչ որ նկարտում է առաջ գալիս, սեփականատիրոջ, ինչ որ զգացում է առաջ գալիս կնոջ հանդեպ, եւ երբ կինն է ասում հնազանդ եմ, այսինքն նա ստրուկուհու կարգավիճակ է ձերբերում, ինչ որ հարճի կարգավիճակ, նաեւ այսպիսի բացատրություններ կան։ Քահանայական ձեր մեկնաբանությունը, որ Տեր եւ հնազանդ լինելու խորհուրդը իրականում բոլորովին այլ իմաստ ունի։ Մարդը գլուխն է կնոջ, ինչպես որ Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու։ Գիտենք, տղամարդը գլուխը բաց է եկեղեցի մտնում, կինը խոնար։ Տղամարդը, կինը, որ տրվում է իրան եւ մեկ մարմին են դառնում, Տեր պետք է լինի ընտանիքին, հայր պետք է լինի, պետք է աշխատի, տքնի, չարչարվիր զավակների համար հաց հասցնի։ Հայ իրականության մեջ Գարեգին առաջին Հովսեփյանս կաթողիկոսն ասում, ընտանիքը փոքրիկ եկեղեցի, եւ այդ ընտանիքի քանան մայրն է։ Մայրն էլ հնազանդ կերպով իր զավակներին պետք է դաստիարակի։ Հայ իրականության մեջ ընդունված չէ, բոլորս էլ տղամարդիկ, բոլորս էլ տան այրեր, չի կարող կինը տղամարդուն հավասար կամ տղամարդուց առավել աշխատի, չարչարվի, տքնի։ Կինը զավակ պետք է դաստիարակի, ինքն էլ պետք է աշխատի, աշխատի իր զավակներին դաստիարակել, որովհետև տղամարդը դրսի մարդ է։ Այստեղ է, որ գալիս է, ես Տեր եմ, կինն էլ ես հնազանդ եմ։ Դա պետք չէ ամեն մարդ իր մտածածով վարվի, հասկանա։ Ինքնագործությունը այստեղ էլի պետք չէ դրսևորել։ Այսինքն կինը պետք է աջակցի, օգնի իր տիրոջը։ Անշուշտ իր տիրոջ կողքին պետք է լինի, իր տիրոջ հետ ուսուսի տված Տերը հացը պետք է հասցնի, կինը այդ հացը պետք է պատրաստի։ Դե ամուսին բառը, տարիներով ուսուսի, ամուս։ Տեր հայր պսակի խորհուրդը մեզ համար թերևս ըստ Սուրբ գրքի Նոր կտակարանի կարևորվում է նաև նրանով, որ հենց այդ օրը Կանա քաղաքում հարսանքի ժամանակ Քրիստոս կատարեց իր առաջին հրաշքը, իր մեծ հրաշագործությունը, որը նախադեպ էր մյուս հրաշքներին։ Ջուրը գինու վերածեց, տիրոջ օրդությունը կար, երբ որ պակասում է գինին, տակառների մեջ լսված ջուրը մոր հորդորով, մոր խնդրանքով, Սուրբ Մարիամ Աստվածամոր խնդրանքով Տեր Հիսուս Քրիստոս օրտնում է ջուրը, գինու է վերածում, ու մարդիկ խմում են, ասելով, որ կար այս ընտիրը, ինչու սկզբից չէիք տալիս։ Մեր տիրոջ ամեն մի քայլը օրտություն է, հրաշք է։ Տեր հայր, կարելի է այսպես հասկանալ այդ հրաշքի իմաստը։ Ընտանիքը ձևավորվեց, ընտանիքը ձևավորվում է, եւ այդ պահին արդեն առաջին խոչընդոտը կարգինին պակասեց, եւ տիրոջ օրհնությամբ ջուրը գինի եղավ, այսինքն հավատը տիրոջ հանդեպ, որ հնարավոր է կարգավորվեն, լուծվեն բոլոր հարցերը, բոլոր խնդիրները ընտանիքում ծագած։ Հավատով խնդրեք որդուց եւ հայրը կտա ձեզ, գիտենք չէ սաղմոստ ինչ է ասում։ Առաջին իսկ պահից սկսած այդ հնազանդություն, այդ հավատարմությունը մեզնից վեր կանգնած, մեզ ստեղծողի նկատմամբ որևէ բաց հարց, անլուծելի հարց չի թողնում։ Այդ հավատարմությունը պետք է ունենալ։ Մարդիկ հավատում էին, վստահում էին, Եվ այսօր էլ, եթե հավատքը ամուր է, եթե հավատքով այս քարերին ասենք տեղափոխվենք ու չկասկածենք, հաստատ պետք է հավատանք ու իմանանք, որ այդպես լինելու է։ Տեր հայր պսակի խորհուրդը մեծ է, քանի որ քրիստոնեական ընտանիքը մանրակերտն է Հիսուս Քրիստոսի եւ եկեղեցու անխախտ միության։ Երիտասարդ տղան ամուսնանալով երիտասարդ աղջկա հետ Քրիստոսի օրինակով անխախտ միություն է կնքում եւ կառուցում է փոքրիկ հոգեվոր պարագայում հոգեվոր առումով փոքրիկ եկեղեցի, իսկ քաղաքացիական առումով սիրում ենք ասել փոքրիկ պետություն։ Ձեր օրհնությունը, անկախ նրանից, որ դուք խորանից, սուրբ սեղանի մոտից միշտ եք բարեմաղթում, միշտ եք օրհնում մեր երիտասարդներին, եկեք ձեր օրհնությունը փոխանցեք մեր բոլոր երիտասարդներին, նրանց ովքեր պսակի խորուրդ ունեցել են արդեն, նրանց ովքեր պիտի ունենան։ Ընտանիքը փոքրիկ եկեղեցի է, գիտենք, հավատում ենք։ Եկեղեցին կլինի, կմնա քարե կառույց, եթե աղոթող չունենա, եթե հավատացյալ չունենա։ Այս փոքրիկ եկեղեցին, որ Աստված պարգևում է մարդկանց, իմ աղոթն է, որ զարդարի հավատացյալներով, ովքեր պետք է լինեն նոր ընտանիք կազմած մարդկանց, զույգերի զավակները աղոթքի համաձայն հնարավորություն պետք է ունենան տեսնելու իրենց թոռներին, թոռան եւ այսպես շարունակ։ Ամենակարևոր պատգամն է իմ Աստված օրտնի բոլոր ընտանիքները, բոլոր փոքրիկ եկեղեցիները, բոլոր փոքրիկ թագավորությունները։ Այնտեղ երբեք բռնություն չլինի, այնտեղ լինի հայրական սեր, մայրական գորովանք, բարեգթություն, դաստիراكություն։ Բոլոր հայկական օջախներից պիտանի մարդիկ դուրս գան մեր ազգի, մեր եկեղեցու, մեր հայրենիքի համար ծառայող մարդիկ լինեն։ Թող Տիրոջ օրդությունը բոլորիս օջախներից անպակաս լինի։ Մենք էլ իբրև հայ եկեղեցու սպասավորներ, աղոթող բարեկամներ մնանք բոլոր հայ զույգերի համար, ովքեր մեր օրդությամբ սակվում, մկրտվում եւ Տիրոջն ծառայում։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի ձեզ, ձեր առաքելությունը։ Շատ շնորհակալ եմ, որ նման ծրագրի շրջանակներում դուք կարողանում եք մեր ժողովրդին խասու դարձնել, մեր ժողովրդի ականջին հնչեցնել սակադրության, խորհրդի, ընտանիքի եւ այս կարևոր խորհրդի հետ կապված շատ մանրամասնություններ։ Թող Աստված օրհնի ձեզ, առողջություն տա, Տիրոջ օրհնանքն էլ ձեր կյանքից անպակաս լինի այսօր եւ միշտ եւ հավիտյանս։ Ամեն։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 16-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր հայ առաքելական եկեղեցու Արագածոտնի թեմի Մուղնիի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Գարեգին քահանա Արսենյանը։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։